خب سوال ندارید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله طاهرین. تلاوت کردیم بسم الله الرحمن الرحیم و الذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا و اولئک هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا فإن الله غفور و رحیم. درسته؟ یک سری مباحثی رو توی لغت و عبارات داشتیم، الان به اینجا رسیدیم. میگه فاین قلت، میگه اگر شما از من سوال کنی کیف یشهدون، این چهار تا شاهد که این آقا برای قذف خودش میاره به یک نفری نسبت ناروا داده، بعد اون شاکی شده، قاضی گفته که شما چهار شاهد بیار، این چهار شاهد چجوری شهادت میدن؟ کیف یشهدون؟ مجتمعین او متفرقین؟ آه؟ باید دست جمعی بیان شهادت بدن؟ یا بگو تک تک میتونن مثلا یکشون شنبه بیاد، یکشون یک شنبه بیاد، یکی دو شنبه بیاد، یکی سه شنبه بیاد، اینطوری بیان میشه؟ کیف یشهدون؟ مجتمعین او متفرقین؟ قلتو الواجب عند ابي حنيفه و اصحابه رضي الله عنهم ان يحضروا في مجلس واحد، این که در یه مجلس باید چهار تاشون بیان کنار هم بشینن شهادت بدن. و ان جاءوا متفرقين، اگر به شکل متفرق اومدن کانوا قذفتن، خود اینها میشن قاذف، خود اینها رو شلاق میزنن. گرفتید یا نه؟ سه تاشون اومدن شهادت دادن، یکی چهارمی نیست، گفتن چهارمی دمه دره داره میاد، چون با اینها نبوده این سه تا شلاق میخورن، اونم اگه بیاد شهادت بده تنها شهادت اینا دیگه قابل قبول این سه تا نیست، اونم مورد شلاق واقع میشه. این فتوا با فتوای امامیه مطابقه، این فتوایی که از ابی حنیفه نقل شده. و عند شافعی، و نزد شافعی رضی الله عنه یجوز ان یحضروا متفرقین، کدوم میتونن متفرق بیان. فاین قلت، تموم شد. فاین قلت هل یجوز ان یکون زوج المقذوفه واحدا منه، آیا میتونه شوهر اون خانمی که قذف شده یکی از شاهدها باشه، یکیش هم خوده شوهر باشه؟ هل یجوز ان یکون زوج المقذوفه واحدا منه؟ میگه قلت یجوز عند ابی حنیفه، یجوز عند ابی حنیفه، گفت اونم یه آدمه میتونه، یجوز عند ابی حنیفه. خلافا لشافعی، برخلاف شافعی گفته نه خیر، اون خودش به تنهایی اگر باشه میتونه بگید لعان کنه، اون تازه طرف دعواست، شهادتش رو ما قبول نمیکنیم. فاین قلت کیف یجلد القاذف، قذف کننده رو چطور شلاق میزنن؟ میگه قلت و جواب میدم کما جلد از زانی، همونطور که زانی رو شلاق میزنن. یعنی کیفیت شلاق زدن یکیست، یعنی یجلد و کما جلد از زانی. الا انه لا ينزع عنه من ثيابه الا ما ينزع عن المرأة من الحشم والفرق. میگه فقط اینجا یه فرقی داره، اونجا یادتون باشه گفت لختش میکنن الا ازار، میگه اینجا نه، فقط اون بالا پوش و اون قسمت و لباس دوم رو در میارن، مثل پالتو و کتش رو در میارن، بقیهش بگید میماند، مثل کاری که اونجا برای بگید زن انجام میدادن، یعنی لباس زیر او تنش. ول قاذفتو ایزن که از زانیته، قاذفه هم مثل زانیه شلاق میخوره. تمام شد. توی زدنها ما گفتیم که باید نسبتاً رعایت انصاف رو بکنیم، جوری که نباید خیلی شدید باشه، نباید زرز بربی باشه که بگن آقا داره شلاق میزنه. میگه و اشد و ضرب ضرب و تعذیر، یا از نظر ایشون میگه ضربی که برای تعذیره شدتش چیه؟ بیشتره، یعنی اون رو محکمتر مینوازه. ثم ضرب الزنا، بعد ضرب زنا، ثم ضرب شرب الخمر، ثم ضرب شرب الخمره، ثم ضرب ضرب القاذفه. یعنی اگه درجه بندی کنی برای تعذیر حسابی محکم، بعد برای زنا، بعدش بعد برای شرب خمر، بعد برای قاذف. بعضی ها مثلا اینو قائل نیستن، میگن ضرب همش یه نوع شدت و ضعف بگید نداره. قالو، میگیم چرا؟ میگه قالو لأن سبب عقوبتهی محتمل و صدق والکذب. برای آخری آورده ها اینو، یعنی تعلیل کردن، علت آوردن برای این حکم. این آخریه چرا قاذف و همچین خیلی سفت و سخت شلاقاشو نمیزنن؟ میگه چون قاذف یه چیزی اومده گفته، نتونسته بگید ثابت کنه، و کلامش یحتمل از صدق اول کذب، خبری است دیگه، احتمال صدق رو بگو کذب داره، چون احتمال صدق و کذب داره ها، ما جنبه کذبش رو گرفتیم برای عرض مسلمین، لذا شلاقش رو خیلی قوی نمیزنه. ایشون میگه لعن سبب عقوبتهی ها محتملون لصدق، بلکه سبب عقوبتش، منظور یعنی چی؟ سبب عقوبتش چی بوده؟ قصف. قصف یعنی میخواد بگه به جای این سبب عقوبت میتونست بگه لعن القذفه، زیرا قصف محتملون لصدق والکذب، به جای قصف گفته سبب عقوبت، چون سبب شلاق این قصف دیگه، گرفتید چی شد؟ یعنی سبب شلاق خوردنش قذفیه که کرده، و این قذف احتمال داره صدق، احتمال داره کذب، محتملون لصدق والکذب. الا انه عقوبه، میگیم خب اگه احتمال داره صدق و کذب بچه میزنیمش، میگه الا انه عوقب صیانتا للعراس و ردعا عن حدکها، الا اینکه ما اینو مورد شلاق قرار میدیم به خاطر قذفی که کرده به جهت حفظه بگید آبروی مردم، للعراس و ردعا، و به جهت اینکه جلوگیری کنیم از حدک حرمتها، حدک عراس، آبروها ریخته نشه. درست شد؟ فاین قلت، میگه حالا اگر بگی فاذا لم یکن المقذوف محسنا، اگر مقذوف اون کسی که نسبت قصد بهش دادن محسن نباشه، معلوم است برای تو یا نه، آدم عفیفه‌ای نباشه، قلتو مشکلی، مثلا یه کسی هستش تو شهر همه میدونن این آدم لاتیه، آدمیه که چند بارم شلاق خورده و آدم بی سر و پاییه، گناه، اونم گناه زنا مثلا نسبت به او، همه تو ذهنشون تا حدی دارن، حالا یک نفری به این گفت یازانی، میگه این چی؟ میگه اینم اگه بره پیش قاضی شکایت بکنه، قاضی میتونه اون قاذف رو تعذیر کنه دیگه، بهش نمیگه برو شاهد بیار، متوجه شدی یا نه؟ اینو تعذیرش میکنه. تعذیرم یادتونه گفتیم دون حد، زیر حد حد. چرا؟ برای خاطر که فحش دادن. بگو ها، کار درستی نیست. میگه که قلتو یعذر القاذف ولا یحد، تعذیر میشه ولی حد خورده نمیشه. الا ان یکون المقذوف معروفا به ما قذف بهی فلا حد ولا تعذیر. این اون باز توش حرفه، میگه مگر اینکه اون مقذوف معروفن به ما قذف به، دیگه اصلا معروفه به ما قذف به. تو ده نفر آدم که دارن راه میرن تا بگی یازانی این برمیگرده، همه میشناسنش، مشخص، همه اینو میدانن. میگه اونجا دیگه فلا حد ولا تعذیر، اینو دیگه حد و تعذیری نداره. یعنی خیلی دیگه شناخته شده است، مثلا دیگه همه میشناسن، مشهوره. اون قسمت اولی آدمیه که خیلی عفیفه نیست ها، یعنی به قول خودمون یه مقدار مثل این مشهور نیست از نظر ایشون. از نظر ما اینه که به قول معروف اگر کسی باشد که محسن نباشد، حالا چه مشهور چه غیر مشهور فرقی نمیکنه، حد تعذیر داره. میگه رد و شهادت القاذف، رفتیم تو اون قسمت لا تقبلو، میگه رد و شهادت القاذف معلق عند ابی حنیفه رضی الله عنه به استیفاء الحد. خوب گوش کنید، میگه این که شهادت قاذف رو قبول نمی کنیم، این معلقه مشروط نزد ابو حنیفه به این که حد جاری بشه، به استیفاء الحد. یه نفر تعذیر کرده اون طرف، یه نفر قذف کرده اون طرف، مقذوف هم یا مقذوفه رفته شکایت کرده، حالا پرونده پر شده، به اینم گفتن برو شاهداتو بیار، اینم رفته شاهدات رو آوردن، وقت دادن بهش روز چهارشنبه بعد بیاد شاهدا شهادت بدن. ها الان که هنوز بگو پروندهش مفتوحه، هنوز نه بگو معلوم شده که قذف کرده یا معلوم شده درست گفته. خب الان آیا این رو قبول میکنن یا بگو نمیکنن شهادت شد؟ دوم اصلا آمدند و ثابت شد که این قذف کرده، حالا قذف کرده قاضی میخواد شلاق بزنه، خب امروز صبح حکم به شلاق این داده ولی شلاق زنه نیست، بعد از ظهر میاد. خب حالا این تا بعد از ظهر هنوز شلاقه رو نخورده، میتونه بره شهادت بده یا نه؟ گرفتید یا نه؟ بحث اینه. میگه به استیفاء الحد فعضا شهد قبل الحد، باید حد رو بخوره. اون 80 تا ضربه که شد شد 80، از اون لحظه به بعد دیگه شهادتش باطل شد. میگه فعضا شهد قبل الحده، اگر شهادت بده قبل از این که حد برش جاری شه، او قبل تمام استیفائه، همون دو صورت که من گفتم، یا قبل از این که تمام بگو استیفائه حد بشه، یعنی شرایط حد بگو، حد حکمش جاری شده اما هنوز جاری نشده. خب اگر اینطور باشه میگه قبلت شهادتو، شهادتش مرده، چون میگه خدا گفته فجلدو هم سمانین جلده ولا تقبلو، 80 تا ضربه شلاق بزنید بعدم ولا تقبلو. گرفتید؟ این از نظر حکمی بعد از اونه، 80 تا ضربه شد حکم جاری شد بعدش لا تقبلو، ولی هنوز حد جاری نشده، فجل دو هم سمانی نجلده نشده، این شهادتش مورده بگو ایشون. فعضا استوفا، اگر تمام حدش کامل شد، ازا استوفا الحده لم تقبل شهادته ابدا، شهادتش دیگه ابدا مورد قبول نیست. میگه ابدا داره، لا تقبلو هم نهیه، شهادت دیگه بی شهادت. این آدم دیگه به قول معروف تو هیچ دادگاهی تو هیچ جایی بگید نمیتونه بیاد شهادت بده، ضمانت کنه، هیچ. و ان تابه و این و کان من الابرار الاتقیا، و این توبه اگرچه توبه کنه و کان و بگردد من الابرار الاتقیا، اگرچه بعدش بگید توبه کنه، بعدش هم آدم خیلی خیلی بگید خوبی بشه آه؟ ولی به دلیل اینکه یک بار غضب کرده و نتوانسته ثابت کنه شلاق خورده، دیگه شهادت او قابل قبول نیست. این انتابه و کانه، کانه یعنی و ساره، و ساره من الابرار الاتقیا و عند شافعی. اما نزد آقای شافعی رضی الله عنه یتعلق رد و شهادتهی به نفس القذف. گوش کرد یا نه؟ میگه رد شهادت این متعلق است به نفس قذف. یعنی همین قذف کرد، مثل این کسی که میگن آقا توی دادگاه پرونده داره دیگه نمیتونه مثلا فلان کارا رو بکنه، تا باید صبر بکنیم ببینیم پروندهش بگیر چی میشه. میگه این هم اگر توی دادگاه پرونده داره قذفی انجام داده، اونجا چیه؟ شهادتشو نگر میداره. اگر ثابت کرد و از دادگاه تبرئه گرفت، از اون به بعد شهادتش مورد قبول. اگه شلاق خورد هیچ. پس شافعی گفته چی؟ گفته همین با نفس قذف همین شد. الذین یرمون المحسنات، همین یرمون المحسنات که شد شهادتش قبول نمیکنیم. بعد اگر واقعا فجر دوهم ثمانین جلدن نشد، اونجا شهادتش رو میپذیریم. یتعلق و رد و شهادتی به نفس القذف. فاذا تاب عن القذف، حالا فاذا تاب عن القذف بن رجع عنه عاد مقبول الشهابه. این یه بحثه. فاذا تاب عن القذف، اگر از قذفی که کرده توبه کرد، آقا غلط کردم یه چیزی دهنمون پرید بیرون، قصد نداشتم یه چیزی بگم، حالا صفر گرفتیم، میگه شاهد بیار، غلط کردم ولمون کن. اینطوری گفت تابه، فاذا تاب عن القذف به ان رجع عنه، به اینکه از قذف برگشت. درست شد یا نه؟ آخه یه موقع است میگه در واقع من نمیارم فلان، شاید هم باشه من نمیتونم ثابت کنم، اینجوری نه، از ان رجع عن القذف. آقا شطور دیدی ندیدی، ما غلط کردیم، اشتباه کردیم، یه چیزی گفتیم. رجع عنه عاده، عاده یعنی ساره، ساره مقبول از شهاده، این آدم میشه مقبول شهاده، شهادتش مورد قبول. میگیم این دو تا دیدگاه شد. یکی دیدگاه این بود که اگر حد خورد باید حد دو بخوره تا دیگه شهادتش قبول نشه. یکی این که قذف کرد شهادتش مورد قبول. میگه و کلاهما متمسکون بالآیه، هر دوشون به همین آیه بگید استناد کردن، هر دوشون به همین آیه بگید استناد کرد. شد یا نه؟ بله؟ کلاهما متمسکن، درست. نه نه این ادبیه، اینو یادداشت کن. لفظ کلا و کلتا، لفظ کلا و کلتا اگر به ضمیر اضافه بشه، به ضمیر اون خبرش و تمیز چیزش مفرد میاد، درست شد؟ درست شد؟ مفرد میاد. اما اگر به اسم ظاهر اضافه بشه اون نه، درست شد؟ اما اینجا اون جایی که ما میگیم به قول خودمون ضمیر یا غیره، مال اینه. مثلا میگم جا الرجلان کلا هما، خب؟ یا میگم الرجلانه کلا هما، درست شد؟ الرجلانه کلا هما جا آ به زمین اضافه شد. اما اگر جایی باشه که به اسم ظاهر اضافه بشه، مثل کلتر جنتین آتت، بگید اکلها، ببین آتت هی است، اکله هم ها اینو برمیگرده، هی هم برمیگرده. الان اینجا میگه کلاهما، درست شد؟ ظاهرش اینه که به ضمیر اضافه شده، نه؟ یعنی ابو حنیفه و شافعی کلاهما متمسکن، اگر اینطور بگیریم باید بگه متمسکن، یعنی بشه ابو حنیفه تر. ابو حنیفت و شافعی بگو کلاهما بگو متمسکان درست شد به آیه به همین آیه خب متمسکان به همین درست شد بعضی ها اینجا به شکل ضمیر رو چون اون قبلش رو ذکر نکرده چون این اون موقع میشه تأکید میگن اگر تأکید باشه که نباید مؤکدش هست شد شما تأکید میارید که اینو تأکید کنید بعد خودش رو هست میکنید بعد اینجا میان میگن این در واقع این ضمیره جای اسم ظاهره یعنی کلل مفتیین کلل رجلین یعنی کلل رجلین درست شد متمسک مشخص؟ یعنی توجیهش میکنن این داستان کلال و کلتار من گفتم که دیگه این نباشه خب کلاهما یعنی چی بگو؟ یعنی کلا الرجلین منظور ابی حنیفه و شافعی متمسکن بل آیه بعد توضیح میده حالا میگه فابو حنیفه رضی الله عنه جعل جزاء الشرط الذي هو الرمي گوش میکنی؟ آقای ابو حنیفه جزای شرط رو کی گرفته؟ جزای شرط رو چی قرار داده؟ رمی جزای شرط الذي هو الرمي این شرط نیست دا شبه شرطه الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم این فارم بودن شبه جزا خب حالت شرط و جزا داره ثواب مسبب اومده شرط رو یعنی سبب رو رمی قرار داده خب جزایش رو چی قرار داده؟ جعل جزاء الشرط الجلد گفته کیفرش جلده یک و رد شهادت عقیب الجلد و بعد هم شهادتش رو نپذیریم عقیب الجلد بعد از اون یه عقوبت دومیه اول بزنیدش بعدن هم هیچ کجا بگید نپذیرید حرفش رو علت تایید یعنی این دومی که بی آبرو بشه تایید و تأکید حکم قبلیست یعنی حکم قذف چیه؟ بگو حکم قذف 80 ضربه شلاق 1 2 شهادت قبول نشه این که شهادت قبول نشه این در واقع برای تأکید اون بگو شلاق است برای تأکید اونه من اینجا نفهمم که قرار داد جزاء شرطش رو رم نه شرط رمیه الذی آن جزاء الشرط جعل جزاء الشرط الشرط الذی هو رم شرطی که رمیه هر کسی تهمت بزند این شرط جزای این شرط چیه؟ الجلده مفعول دوم جلد درست شد؟ یک شلاق خوردن دو و رد شهاده و نپذیرفتن شهادتش عقیب الجلد یعنی دومی کیفر دومه درست شد؟ علت تأیید این دومی برای تأکید اون اومده یعنی انگار فا وسطشونه یعنی اول شلاقه رو بزنی بعد جریمه دوم شهادتش هم اصلا قبول نکنید درست شد علت تایید فکانو مردودی از شهادت انده بعد اینها شهادتشون مردود مردود و شهادت هستن پیش ابو حنیفه فی عبده هم تا دنیا دنیاست تا آخر و همه مدت و حیات هم و این تا آخرین لحظه یه بگید حیاتشونه ولو اینکه که آدم های خوبی بشن بالا گفت و این تابه و کانه من الابرال ندخیه این مال این نشد یا شد پس از نظر آقای ابو حنیفه یه دونه قذف کردن چند تا کیفر داره؟ دوتا یک شلاق خوردن دو بی آبرو شدن و شاهد نبودن در جهت همون یعنی برای این که کیفر باشه که اونو تأکید کنه بعد اون موقع و جعل قولهو بعد این آتیکه آیه و اولئک هم الفاسقون رو کلاما مستعنفن اینو یه جمله مستنفه گرفته، مستنفه بیانی نگرفته چی شد؟ یعنی اینا چون فاسقند، بگه چون فاسقند شهادتشون قابل قبول نیست. این دیگه جزء کیفر نیست. گفته یک شلاقشون بزنید، دو حرفشون رو قبول نکنید. انگار بودین حرفشون رو دیگه چرا قبول نکنید؟ گفته چون اینا فاسقن. اینو قرار داده به عنوان کلامه بگه مستعنف. من اینو چند تا جمله ترکیب کردم و یکیش گفتم استیناف بیانی باشه، یکی گفتم جمله حالیه باشه، یکی گفتم عطف به جای ولذینه باشه. یادتون هست یا نه؟ آه. این گفته کلامن مستعنفن غیر داخل فی حیز جزای شرط. اصلا ربطی به جزای شرط بگید نداره. ما یه جمله شرط داریم، هر کسی قصف کرد، دو تا هم جواب داریم، جواب شرط. یک، شلاق بزنید و بعدش هم حرفشو قبول نکنید. این حرفشو قبول نکنید بعد از شلاق زدنه. یه جمله سوم اومده، این جمله سوم اصلا ربطی به شرط و جواب نداره. این جمله سوم جواب سوال مقدر از جزای دومیه که چرا حرفشون رو قبول نکنی؟ میگه چون آدمای فاسقی هست، چون اینا مارک فسق بهشون خورده. درست شد؟ داخلن فی حیز جزای شرط، کلامن مستنفن غیر داخلن فی حیز جزای شرط، که انه حکایت و حال رامین اندالله. فرض کن که داره انگار حکایت حال اون قصف کنندگان رو پیش خدا میکنه که اولائکه هم الفاسقون اندالله. بعد انقضای جملت شرطیت، بعد از بگید منقضی شدن جمله شرطی، این تا اینجا. و الا الذین تابو، این اون موقع استثناء از چی میشه؟ و الا الذین تابو استثناء من الفاسقین. گوش کردی یا نه؟ این استثنای از فاسقینه. پیش کی استثنای از فاسقینه؟ پیش آقای ابو حنیفه. گفتش زیرا اینها پیش خدا فاسقند، مگر اونایشون که توبه کنند و بگید اصلاح کنند. یعنی اونا دیگه پیش خدا جز فاسقین بگید نیستن، ولی شما شهادتشون رو قبول، یعنی خدا اینها رو مارک فسق بهشون میزنه مگر توبه کنند. الا الذين استثناء من الفاسقين، یعنی میشه الذين محلا منصوب، استثناء از اولائک، اولائک هم الفاسقون، استثناء مستثنا منش اولائک، که من اینو توی ترکیباتم آوردم. میگه و یدل علیه قوله، میگه به چه دلیل میگی که این اینطوریه؟ قول ابی حنیفه، به چه دلیل میگی که اولائک هم الفاسقون، یعنی اولائک هم الفاسقون عند الله؟ بعد الا الذين امنوا هم عند الا الذين تابوا هم عند الله. میگه چون خودش میگه فان الله، بگید غفور الرحیم، میگه خدا غفور الرحیمه، پس یعنی اینا پیش خدا چی ان؟ فاسقن. اگه توبه کنن و اصلاح کنن استثنا میشن، زیرا خدا غفور الرحیمه، کاری به کار ما نداره. گرفتید ابی حنیفه چی گفت یا نه؟ ابو حنیفه خیلی راحت این آیه رو گذاشته جلو بین اون تراکیب من، گفته که ما میگیم اولی هر کسی رحم میکنه، حکم اول اینه اول شلاقش بزنید با شرایطش، بعدم شهادتشو قبول نکنید، تمام شد، تمام این حکمه. بعد انگار یکی سوال کرده خب چرا شهادتشون رو دیگه قبول نکنیم؟ گفته چون اینا پیش خدا بگید حکم فاسق دارن. گفته اینا پیش خدا تا روز قیامت حکم فاسق دارن، همیشه توبه هم بکنن دیگه توبهشون قبول نیست پیش خدا. میگه چرا؟ مگر کسانیشون که توبه کنن اصلاح کنن، خدا غفور و رحیمه، توبهشون رو میپذیره. ربطی به حکم ندارد. این مال آقای ابو حنیفه. درست شد. و شافعی، در این بحث فقهیه ها، آیات الاحکامه. و شافعی رضی الله عنه جعل جزاء الشرط الجملتین ایزن، نمیتونه غیر از این باشه. ایشون هم اومده جزای شرط رو بگه جزای رم یا هر دو تا جمله قرار داده، یعنی هم فجل دوهم هم لا تقبلو عیزم، الا یه کاری کرده، الا الذین آمنو، الا الذین تابو رو استثناء از فاسقون، یعنی اولائک هم الفاسقون نگرفته، محلا منصوب مستثنا منهش اولائک، غیر انه صرف الابد الى مدت کونهی قاذفا، بلکه اومده گفته این ابداً تا آخر عمرش نیست. ها؟ یه غلطی کرده تا آخر عمرش بشه محروم. نه، این تا مدتیه که اسم قاذف روشه، یعنی توبه نکرده اسم قاذف روشه. وحیت تنتهی به توبته و رجوع، این ابدیت تمام میشه با توبه و رجوع. این مدت کونهی قاذفن تمام میشه با توبه و بگید رجوع عن القذف، تمام شد. یعنی ایشون چی میگه؟ میگه بزنیدشون، شهادتشون هم قبول نکنید ابدا. این ابدا یعنی چی؟ یعنی ابدا این نیست که تا آخر عمرشون، ابدا یعنی تا زمانی که اینها اسمشون قاذفه. اگر توبه کردن از قصد و اصلاح کردن دیگه، پس بنابراین شهادتشون قابله. درست شد یا نه؟ حالا اون استثناء رو باید به کجا بزنه؟ میگه چی؟ میگه و جعل الاستثناء متعلقا بالجمله الثانیه، استثناء رو کرده متعلق از جمله ثانیه. لا تقبلوا لهم الشهادت ابدا، گفته الا الذين الذين، استثناء از لهم. خب استثناء از لهم تو کلام غیر موجب بهتر اینه که بدل بیاد، یا بهتر اینه که استثناء و محلا منصوب بدلیت، بدلیتش بهتره. پس بهتر بود لهم میگفت، چی للذین میگفت، بدل از ضمیر باید با حرف جر بیاد، للذین میگفت. حالا که الذین گفته لام نداره، استثناء رو منصوب کرده، این از نظر ادبی ضعیفه. یعنی قوله بگو مثل ما فعلوه الا قلیلون منهم، قرائت مشهور اینه الا قلیلون منهم، غیر مشهورش الا قلیلن، استثناء منصوب. اما بهتر اینه که بدل باشد در غیر موجب تام. معلوم شده نشد؟ میگه که و جعل الاستثناء متعلقا بالجمله الثانیه. بعد ایشون میگه و حق المستثنا عنده ان یکون مجرورا، شایسته بود مستثنا نزد او مجرور باشه بدلا منهم فی لهم. درست شد؟ حقش این بود بدل. و اگه میخواست بدل از او باشه باید بالام میامد. مشخص شده نه؟ بدل از او باشه باید با لام میامد. اما الان ما میدونیم بدون لام اومده. یه آیه هستش که چیز لفظ مائده توشه، تو سوره مائده، انزل علینا مائدتن من از سما لتکونه لنا ایدن این لعولنا و آخرنا، لعولنا بدل است از لنا. درست شد؟ چجوری اومده؟ بدل از ضمیر چجوری اومده؟ با لام اومده. فصیح قرآن. اینجا باید بگیم که به جای اینکه خدا بگه لهم، گفته چی چی بگو؟ گفته الا الذین، بدل از اون. فحق المستثنا عنده ان یکون مجرورا بدلا منهم فی لهم، و حقه عند ابی حنیفه رضی الله عنه ان یکون منصوبا لانه غیر موجبه. اون چون استثنای از اولایکه کرده، استثنای از موجب تام منصوبه، استثنای از غیر موجب تام بگید بدلیتش اولا از نصبه، ولی اینجا منصوب شده، تمام شد. از نظر ادبی کار آیه ابی حنیفه بگید اولا بود نسبت به بگید شافعی. اما بیایم سر اون چیزی که آیه زمخشری میخواد بگه. حالا زمخشری، حالا غیر از اینکه فقیهه، فقیهی حالا در حد خودش، ولی ادیبه. زمخشری میگه والذی یفتضیح ظاهر الآیه و نظمها. میگه آقای زمخشری تو باشی و این آیه و چینش این آیه، چینش عربیش چکار میکنی؟ اینو استثنای از اولایکه میکنی، استثنای از همه بگید لهم میکنی، استثنای از همه فجل دو هم میکنی که من گفتم، کدومش؟ متوجه شد یا نه؟ استثنا از چی میشه؟ میگه والذی یقتضیه ظاهر الآیت و نظمها ان تکون الجمل الثلاث بمجموعهن جزاء الشهادة. میگه حق اینه که این سه تا جمله روی هم هر سه تا بگید جزای شرط باشن، چون خدا انگار سه تا کیفیت. اگر بخواهیم این رو بگیریم، چه واوه و اولئک هم الفاسقون رو استینافیه بگیریم، چه واوه بگید حالیه بگیریم، چه عطف بگیریم، هر چی میخواید بگیرید بگیرید، که با حال به قول معروف خیلی این ترکیبه از نظر عبارت های زمخشری قشنگ میشه، چون به هم ستاش متصل میشه. یک شلاقشون بزنید، دو شهادتشون رو قبول نکنید، سه اینا رو فاسق بدونید. انگار اینطوری گفته فجلدوهم ولا تقبلوا لهم شهاده و فسقوهم. فسقوهم یعنی چی؟ اینا رو فاسق بنامید، اسمشون رو بگید فاسق، اینا فاسق. انگار سه تا کیفر داره. با این توجه آقای زمخشری به اینکه این سه تا کیفر داشته باشه، بهتر اینه که اون و اولئک هم الفاسقون رو چی بگیریم؟ بگیریم حال، بگیریم حال، بگیری لا تقبلوا لهم، بگی شهادتن عبدا، در حالی که اینا فاسقند، یا زیرا اینا فاسقند. هر کدوم میگه بگیرید اینه، ولی با حالیت ارتباطشون سه تا جمله به هم چی میشه؟ ردیف میشه. میگه ظاهر آیه اقتضا میکنه، ها، ظاهر آیه اقتضا میکنه که چی؟ والذی یقتضی ظاهر الآیه و نظمها ان تكون الجمل الثلاث به مجموعه نجزا شد کأنه قیل، انگار اینطوری گفته خداوند. و من قذف المحسنات، انگار شرط دیگه، هر کسی که عفیفه ها پاک دامنان را آبرومندان را قذف کند، فجلدوهم، یک، و ردوا شهادتهم، دو، و فسقوهم، سه. ها؟ سه تا کیفر براشون آورده. شد یا نشد؟ سه تا کیفر آورده. ای میگه منظور اینه، ای فجمع لهم الجلد و الرد و التصفیق. ها؟ و التفسیق. یعنی چی؟ یعنی هر سه تا رو براشون جمع کنید. یعنی هم شلاقشون بزنید، هم شهادتشون رو نپذیرید، همین هم که بگید فاسق به نامینشان. الا الذین تابو، مگر کسانی که توبه کنن عن القذف. توبه کنن از چی؟ بگید از قذف. همون لحظه توبه کنن. حالا این الان میرسه، اون الان اینجا فعلا میخواییم بگیم توبه کنن، حالا چه لحظه چه بعد فرقی نمیکنه. توبه کنن از قذف و اصلهو، و بعدم جبران کنن. ها؟ یعنی حق الناس رو بدن و اعلام بکنن و اینا رو کار خودشون بکنن. اگر توبه کردن از قصد و اصلاح کردن، فإن الله یغفر لهم، پس خدا میبخشه برای اینها، فینقلبون، پس بنابراین میشوند غیر مجلودین، شلاق نمیخورن، ولا مردودین ولا مفسقین. ها؟ گوش کرد یا نه؟ نظرشون چی شد؟ میگه آقا این یعنی در واقع اللذینه رو برد زد به کدوما؟ فجل دوهم، بزنه به اولی. بعد وقتی اولیه باطل بشه، دومیه رو هم بگو باطل میکنه، سومه. میگه اگر این آقا قصد کرد، حکمش اینه، هم شلاق، هم رد شهادت، هم تفسیق. حالا اگر توبه کرد از قصد و اصلاح کرد، ها، چکار بکنی؟ توبه کرد از این، بیا چکار کن؟ دیگه شلاقش نمیزنیم، شلاقش که نزنیم دیگه بگو شهادتشم قبول میکنیم، فاسقم بگو نمیدونیمش. نه اینکه حالا یکی قصد کرد، بعدم چهار گفتیم چهار تا شاهد بیار، گفت ندارم، بخوابونیم شلاق. حالا هی بگه بابا غلط کردم، یه چیزی به زبونم رانده شد، مگه میخواستی غلط نکنی، شلاق رو بخور، بعدم تا آخر عمر حق نداری هیچ کجا شهادت بدی، تا آخر عمرم به دیگه این فاسه، درست شد؟ این نظر آقای زمخشریه. پس میگه اگر توبه کرد، حالا این اون موقع مطلبی رو باز میکنه، اینکه یکی میاد تو خیابون راه میره به یکی فحش میده، تا فحش داد اون میره شکایت میکنه. اینو میبرنش میشه قاضی. تا بردم پیش قاضی میگه آقا غلط کردم، نوکرتون ما یه چی گفتیم به زبون راندیم، بیا آقا ببخشید صورت تو ببوسم. بعد قاضی هم میگه برید. دوباره میاد تو خیابون یکی دیگر میبینه. اینم اون موقع آفت داره. میگه نه اینو دیگه میتونه چیکارش بکنه بگید؟ تعذیرش کنه. اینو میتونه تعذیرش کنه. گرفتی چی شد یا نه؟ شارع مقدس برای این تعذیر گذاشته. درست شده نه؟ میگه حالا عیب نداره توبه کردی؟ بیا سه تا شلاق بهت بزنیم که یادت باشه که اگه دفعه بعد توبه نکنی 80 تاشو میزنیم. تعذیر دست قاضیه. گرفتی چی شد یا نه؟ اون جای خودشو داره. حالا اون دیگه بحث فقهی میشه، ما باید بیایم دوباره استدلالات خودمونو بکنیم. فعلا اینو داشته باشید. آقای زمخشری پس در مقابل هم شافعی از نظر قول وایساد، هم در مقابل بگید ابی حنیفه، یعنی آیه رو گفت ظاهرش اینو میگه، فتوای خودشو داد. خب فینقلبون غیر مجلودین، ینقلبون یعنی یسیرون، اینا نه شلاق دیگه میخورن نه شهادتشون رد میشه و نه دیگه فاسقن. نقطه سرقت. میگه که بیای شما اینطور بگی، فإن قلت الکافر یقذف فیتوب عن الکفر فتقبل شهادتو بالاجماع. میگه اگر شما اینو بیای بگی، بگی آقا یه نفر کافره، خب این قذف میکنه، بعدم نمیتونه ثابت کنه، خب شلاق هم میخوره، بعد فیتوب عن الکفر، بعد از کفرش توبه میکنه مسلمان میشه. حالا که مسلمان شد شهادتش قبول کنیم یا نه؟ میگه همه گفتن شهادتش مورد قبول. چون الاسلام یجب ما قبله، اسلام همه اونایی که مال قبل بوده همه رو چکار میکنه؟ پاک میکنه. یعنی طرف وقتی که مسلمان شد انگار تازه از مادرش متولد شد. فتقبل شهادتو بلجما، هم ابی حنیفه هم شافعی هم دیگران قبول دارن. گرفتی چی شد یا نه؟ یه کافری قصف کرده شلاق هم خورده، خب این شهادت که هیچی، این چیش مورد قبول نیست، کافره. بعد که مسلمان شد همه چی برمیگرده به اسلامش، اسلامش میشه انگار از روز اول. اما میگه از اون ور والقاذف من المسلمین، یه نفر از مسلمونا یتوب عن القذف، این بیچاره مسلمون است، از قذفش برمیگرده توبه میکنه، فلا تقبل شهادتو عند ابی حنیفه رضی الله. آقای ابو حنیفه اینو گفته بود، ایشون خودش که اینو نگفت، شافعی هم نگفت. آقای ابو حنیفه گفت این دیگه شهادتش تا آخر قابل قبول بگید نیست، الا الذين امنوا هم از فسق این چیز میشه، اونم پیش خدا، پیش خدا دیگه فاسق حساب نمیشه اگه توبه کنه. اینا ابو حنیفه گفت، میگه فلا تقبل شهادتو عند ابی حنیفه رضی الله عنه. میگه این دوتا رو اگه با هم قیاس کنیم، میگیم اگه کافر باشی و قصف کنی ها، اسلام با تو رفیق‌تره تا بیای بگید مسلمون باشی و قصف کنی. کافر باشی قصف کنی توبه کنی اسلام باهات کنار میاد، اما مسلمون باشی قصف کنی توبه کنی اسلام توبت رو قبول نداره و بگو باهات کنار. میگه این دوتا چجوره؟ در صورت که اگه پارتی بازی هم بشه باید پارتی بازی برای مسلمونه بشه، این چجوری شد؟ حالا میگه چی؟ فلا تقبل شهادتو عند ابی حنیفه رضی الله عنه که ان القذف مع الکفر. میگه گویا انگار که آدم قذف کنه و با کفر اینو با هم قاطی کنه، احون من القذف مع الاسلام، راحت تر از اینه که قذف کنه و مسلمون باشه. درست شد؟ این تا اینجا اینو چیکارش کنیم؟ میگه قلتو، از جانب ابی حنیفه جواب میده، قلتو المسلمون لا یعبعون بسب الکفار. میگه مسلمون ها به فحشی که کفار بهشون بدن بگید تو توجهی نمی کنن، لا یعبعون، لا یعتنون، اهمیتی نمیدن، لا یعتنون بسب الکفار، لأنهم شهروا بعداوتهم و طعن فیهم بالباطل. میگه زیرا اینا مشهور شدن به دشمنیشون و طعن زدن در اینها اونم به باطل مشخص شد، طعنه کنن در مسلمین به باطل، طعنه زدنشون به مسلمین بگه فیهم یعنی فی المؤمنین مسلمین به باطل. میگه از کافر چه انتظاریه؟ مردم اگه کافری بهشون چیزی بگه خیلی بهشون بگو دردآور نیست، چون اونا مشهور به دشمنی هستن و تن. فلا یلحق المقذوفه به قذف الکافره من الشین و شنار ما فاعل یلحق است، ما یلحقو به قذف مسلم مثله. میگه پس نمیرسه به کسی که فحش شنیده با فحشی که از کافر شنیده، درست شد؟ نمیرسد از شین زشتی و شنار عیب و ننگ، آنچه که میرسد به او با قذفه بگیر مسلمانی مثل خودش. یه کافر وقتی به او یه تهمت ناروا میزنه و یه چیزی میگه، اون اصلا اون مقدار احساس بگو خاری و ذلت نمی کنه که از یه مسلمانی چنین چیزی رو بگید فش بشه. فشدد علی القاذف من المسلمین، به خاطر همین شارع مقدس صفر گرفته، مشدد کرده، شدد علی القاذف من المسلمین. چرا؟ چرا بر مسلمان؟ ردعن و کفن عن الحاق شنا، به جهت این که مقاصد جلوگیری کنه و مانع بشه از رسیدن آبروریزی. چون آبروریزی با مسلمان داره، مسلمان اگر فحش بده آبرو دیگه برای طرف نمیمانه. نشد یا شد؟ قوله از شنار میگه فسها، درست شد؟ از شنار العیب و ننگ میشه، آبروریزی. فهم قلت، ببین حدیث انگار درس ها، میگه اینطور اشکال کن، انگار نشستی پای درس های زمخشری اشکال میکنی جواب میده. فهم قلت هل المغذوف اول الامام ان یعفو و ان حد الغاذف، اینم جای سوال ها، آیا مغذوف اون کسی که فحش شنیده یا غاذف امام میتونن غاذف رو ببخشن؟ قذف کرده بعدم نتونسته چهار تا شاهد بیاره، حالا حد برش لازم شده، درسته؟ حد بر... ببین میتونه اون شخصی که فحش شنیده نره پیش قاضی شکایت کنه، حقش هم میمونه، فردای قیامت هم بگه مدیون اون شخصی که فحش داده نسبت به این. ولی حالا اگه رفت پیش قاضی شکایت کرد، قاضی هم اینو صدا کرد، بهش هم گفت آقا شاهداتو بیار، اینم گفت ندارم، درست شد؟ ندارم، یا شاهداش اومدن شهادت ندادن، حد بر این آقا لازم شد. حالا اون شخصی که فحش شنیده دست پای قاضی افتاده، آقا تو رو خدا ببخشید، خودش میگه غلط کردم، ولش کنید، به من فحش داده، اب نداره، من گذشتم، ولش کنید. میتونه؟ مثل کسی که مالش رو بردن، حالا رفته ثابت کرده پیش این آقا قاضی که این مالی که دسته اینه مال منه، شاهدم آورده غیره و اینجور چیزا که این مال مال منه، یا اون خودش اعتراف کرده که این مال مال اینه، قاضی حکم میکنه که این مال اینه بهش بده، حالا میبینه اون گریه زاری میکنه، یا نخواستم قاضی، مال مال خودش، حالا ثابت شد که این دزدیده، من نمیخوام، مال مال اون. آیا قاضی واجبه این مالو بگیره بده به این بگه من، یا میتونه بهش بگه آورده برو؟ میگه اینم اونطوریه یا نیست؟ گرفتید یا نه؟ حالا اصلا اون شخصی که فحش شنیده رفت، قاضی میتونه عفو کنه یا نه؟ قاضی میبینه این خیلی گریه زاری میکنه، خیلی به قول معروف التماس دعا داره، خیلی چیز، قاضی میگه حالا باید نداره، من بخشیدمت برو، میشه؟ میگه هیچ کدوم نمیتونه. نگاه کنید، میگه حل المغذوف اول الامام ان یعفو و ان حد الغاذف، قلت لهما ذالک قبل ان یشهد الشهود، قبل از اینکه شاهدها بیان بگی و یثبت الحد میشه، درست شد؟ اونجا میتونه از حقش بگذره، بگه آقا قاضی من اصلا از حقم گذشتم، شکایتی از این ندارم، فحش نداد، من بد شدم، درست شد؟ میشه. ولمغذوفه تموم شد. ولی اگر اومد و ثابت شد دیگه نمیشه، چون ثابت بشه میشه حق الله، حق الناس. بگید مثل مال نیست که تو دست اون بوده حالا ثابت شد، ثابت شد میشه حد. حد حکم خداست، حد حکمه بگی خداست. میگه والمقذوف و مندوب الى ان لا یرا فعل قاذف، ان لا یرا فعل قاذف ولا یطالبه بالحد. میگه والقاذف چی؟ والمقذوف اون کسی که فحش شنیده، مندوب مستحبه، خوانده میشود مندوب، یعنی خوانده میشود، منظور یعنی که از طرف اسلام او خوانده میشه، به اون گفتن مستحب است. والمقذوف الا ان لا یرافع القاذف، از این که از این کسی که چیزی بهش گفته مرافعه نکنه، نبره بکشه به دادگاه و تهم باطل کنه و پرونده سازی کنه. ولا یطالبه بالحد، و از او مطالبه به حد بگید نکنه، نره از قاضی طلب حد کنه. ان لا یرافع یعنی پرونده سازی نکنه برای قاذف، و لا یطالبه بالحد یعنی مطالبه حد برای او بگو نکنه. شد یا نه؟ مستحبه، حالا بگذره دیگه به جوری. و یحسن من الامام، برای امام مسلمین هم قاضی این طور هست، برای اون هم مستحبه. یحسن ان یحمل المغذوف على کظم القیس. حالا یه کسی آمده تو دادگاه میگه آقا این به من فحش داده، قاضی هم اول بار نباید به منشی بگه ببین کیه، اسمشو بنویس، چی کن، آدرسشو بگیر، صداش کن بیاد، فلان غیره. اونجا که میرسه بگه آقا شاید نشنیدی، شاید بد شنیدی، کیته مثلا فامیلت، حالا یه چیزی گفته، شاید عصبانی بود، شاید اصلا قصدی نداشته، اون قصدش اصلا، شاید کلمه رو اشتباه گفته، یه جوری سرتشو ببنده برن. متوجه شدی یا نه؟ اینکه ما پرونده زیاد داشته باشیم مایه افتخار نیست، اینکه دعوا زیاد بکنیم مایه افتخار نیست، مستحبه که نباشه اینها. و یحسن من الامام ان یحمل المغذوف، ان یحمل یعنی ان یدفع، وادار کنه مغذوف رو علا کظم القیظ، و یقول له، و بهش بگه اعرض عن هذا و دعه، از این مطلب بگذر، کنار بگذار، لوجه الله، برای خاطر خدا، قبل از ثبات الحد، همه اینا رو بهش بگه قبل از اینکه حد بگه ثابت بشه، قبل از اینکه شاهدا بیان، یه جوری بکنه پرونده مختومه شه. اما فاذا ثبت لم یکن لواحد منهما ان یعفو، اما اگر شاهدا اومدن و نتونستن شهادت بدن و همه چی بگه ثابت کرد که این آقا قذف کرده، نه امام و نه شخص مغذوف لهما، هیچ کدومشون نمیتونن. لم یکن لواحد من هما ان یعفو، چرا؟ لانه خالص و حق الله، زیرا حد اونجا دیگه بگو، حد خداتون هم خالص، حق الناس نیست که، گوش میکنی یا نه؟ حق الناس باشه بله اون شخص میتونه چکار بکنه، لانه خالص و حد الله، و لهذا لم یسهن یصالح عنه به مال. میگه به خاطر همین صحیح نیست ان یصالح عنه به ماله، از این حد مصالحه بشه با مال. یه نفر گفته به من فحش دادی، گفته آره، گفته من میخوام برم شکایت کنم و چهار تا شاهد برای تو بیارم، تو شاهد داری؟ اون بگه ندارم، بعد بگه میرم بس شکایت میکنم، حد ثابت میشه، شلاقه رو میخوری. اون بگه خب پس بنابراین بگو، میخوای ما شلاق نخوریم چیکار کنیم؟ نری شکایت کنی چی؟ او بگه خب مثلا این قدر به من بده، میگه نمیتونه مصالحه با مال بکنه، نمیتونه یه چیزی بگیره از شکایتش بگید، یا شکایت میکنه این آقا 80 تا ضربه شلاق میخوره یا سرشو میندازه پایین میره، و الا مصالحه کند با مال یا هر چیز دیگری بگید حرام است. درست شد؟ ولهذا لم یصح ان یصالح عنه به ماله. فهم قلتا، حالا یه سوال این سوال باز پیش میاد، بحث فقهیه دیگه. یه نفری به پدر یکی فحش داد، پدرش هم رفت شکایت کرد، پدره رفت از اون آقا شکایت کرد پیش قاضی، قاضی گفت یک شنبه دیگه بیاید شاهداتو بیار تا این مبحث ثابت شه، که اگه ثابت نشد شلاق بزنید. این بابایی که پدره تا یک شنبه آینده مرد. این که فحش خورده بود تا یک شنبه آینده مرد. حالا یه پسر داره. آیا پسرش میتونه این حق و داره که پسرش بره تو دادگاه و این کارو بکنه؟ گوش میکنی یا نه؟ میرسه؟ چرا مال باشه میشه ها؟ مثلا من از یک نفری مال طلب دارم، شکایت کردم، خب؟ حالا یک شنبه آینده دادگاهمونه، تا قبل از اینکه یک شنبه بشه من مردم، ورثه من میتونن به عنوان شکایت مالی به عنوان وارث برن مطالبه کار کنن. آیا تصفم از همین قسمه؟ درست شد یا نه؟ میگه که فهم قلت هل یورث الحد؟ آیا حد به ارث میرسه؟ میفهمید یا نه؟ وارث بیاد این؟ میگه قلت عند ابی حنیفه رضی الله عنه لا یورث، نزد آقای ابو حنیفه لا یورث، از اون موارد ارثی بگید نیست. لقوله صلی الله علیه و آله و سلم الحد لا یورث، رسول خدا یه قاعده داده که الحد و حد بگید لا یورث، هیچ حدی به ارث گذاشته نمیشه. مثلا باباش فرض کنید، اصلا بابای یارو من یکی رو قذف کردم، قبل از اینکه شلاقم بزنن مردم، میان بچه های من شلاق بزنن میگن چطور ارث باباتون رو به ارث میبرید؟ شلاق چه نمیبرید؟ حالا اونا رو به خوابونن هر کدوم به تقسیم، پسرها دو برابر دخترها بزنن، نمیشه که. حد قابل ارث نیست، حد قابل ارث نیست. از کجا؟ اصلا یه قاعده عقلانی هم داره. میدونی چرا؟ من اومدم رفتم شکایت کردم از یه کسی که به من فحش داده، برام گفتن یک شنبه آینده وقت زدن قاضی. از کجا معلوم تا یک شنبه آینده من نرم از مطلبم برگردم؟ من دوشنبه مردم، سه شنبه مردم، از کجا معلوم زنده میموندم؟ بگید. میرفتم میبخشیدم و قبل از اینکه حد جاری بشه، قبل از اینکه شاهدها بیان، طرف حق داره که بگید ببخشه. پس برای قابل ارث نیست، لا یورث. و عند شافعی رضی الله عنه یورث، شافعی گفته نه میتونه به ارث برسه، تمام شد. و اذا تاب القاذف قبل ان یثبت الحد، این نظر ما هم بود دیگه، میگه اگر اون شخص قذف کننده توبه کرد قبل ان یثبت الحد، قبل از اینکه حد ثابت بشه. حد چجوری ثابت میشد؟ با چهار تا شاهد که نمیتونست بیاره، ولی قبل از اینکه شاهد بیارن ای گوه آقا غلط کردیم، ما که چیزی نگفتیم، ما پیه چیزی از دهنمون پریدی، اصلا بد شنیده فلان غیره، توبه کرد، میگه سقط الحد، حد ساقط میشه. درست شد؟ و قیلن، تمام شدیم، مبحث تمام. قیلن نزلت هذه الآیه تو فی حسان ابن ثابتن رضی الله عنه، میگه این آیه نازل شد در رابطه با حسان ابن ثابت رضی الله عنه، حین تابه، موقعی که توبه کرد، مما قال فی عایشه رضی الله عنها. حالا انشاءالله تو بحث افک چند روز بعد، یعنی دو سه جلسه بعد خواهیم خون که حسان ابن ثابت که شاعر پیامبر بود تو اون قضیه افک این بگه مدخلیت پیدا کرد، میگه این قسمت الا الذین تابوا و اصلحوش در مورد حسان ابن ثابته، ولی به نظر میاد چینش آیه اینو اقتضا نمیکنه، چون چینش آیه اینطوریه که الان داره بحث زنا رو میکنه و بعد بحث قصف رو میکنه، بعد وقتی بحث قصف میشه وارده بگه داستان افک میشه، استطراد گریز میزنه به قضیه افک. مشخص شده نه؟ گریز میزنه به قضیه اف، چند تا آیه از اون میگه، بعد وارد یه سری مباحث اخلاقی میشه که اونها هم در ارتباط با همین مسائل خانوادگی است. بریم سر مبحث بعدی. اینجا یه بحثی پیش میاد، گوش کنید، یه بحثی پیش میاد، اونم اینه که خداوند حکم زانی و زانیه رو گفت، بعد حکم کسی که تهمتم بزنه قصد گفت. حالا این مبحث پیش میاد که در مورد زوج و زوجه چی؟ زن و شوهر. یعنی یک موقعی شوهری نسبت به زن خودش بگید تهمتی زد، چکار میکنم؟ میگم برو چهار تا شاهد عادل وردار بیار. ها؟ بعد چهار تا شاهد هم نمیتونه بیاره، بعد چی میشه؟ بعد میخوابونن شلاقش هم میزنن، بعد دوباره میگن برید با هم دیگه زندگی کنیم. که نمیشه که. یعنی به نظر میاد که اینجا باید حکم دیگری تشریع بشه، یه بحث دیگری وجود داشته باشه تو مسائل خانواده. تو بیرون بله، بیرون دو نفرن با هم دیگه، حالا شاگرد استان کارگرن و چی غیره، یکی به یکی فوش داده، اونم رفته شکایت کرده، بعدش هم باش الله میزنن یا نمیزنن یا هر چی میشه. خب این دوتا اون میره اون بر کار میکنه، این میره این بر کار میکنه، چیز نه. اما این تو مسائل خانواده سخته، درست شده نه؟ میگه اینجا یه حکم ویژه داره، یه حکم ویژه ای رو اسلام آورد. میگه والذین یرمون ازواجهم، یعنی یرمون ازواجهم به زنا، اونهایی که متهم میکنند زنان خودشون رو به زنا، یعنی از زن خودش شاکیست نسبت به اینکه این زانی است. والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهدا او الا انفسهم، ولم یکن لهم شهدا، شهدا منظور همون چهار تا شاهده ها، مشخص شاهد، و هیچ شاهدی هم ندارن، هیچ شاهدی ندارن، و حالان که شاهدی هم ندارن الا انفسهم، مگر بگید الان انفسهم خونده شده و انفسهم کدومش بهتره؟ انفسهم، چون غیر موجب تامه، تامه مستثنامین هست شهدا، غیر موجب لم یکن، بدلیتش بهتره، لذا خوندن شهدا اهم، ولی شهدا اهم منصوب بنابر استثناء هم خونده شده الا انفسهم، هیچ شاهدی هم ندارن جز خودشون، چون مسائل خانوادگیه. اینجا چی؟ میگه اینجا فشهادت و احدهم اربع و شهادات بالله، شهادت و احدهم مبتدا، اربع و شهادات خبرش، این جمله خبر والذین است، معلومه دیگه اون فا هم فای شبه جزا، این سوره آیاتش اینجوری ها، معزانیت و وزانی فجلدو، والذین یرمون المحصنات فجلدو، اینم والذین یرمون ازواجهم فشهادت و احدهم، جمله اسمیه با فاومد خبرش، شهادت و احدهم اربع و شهادات بالله، شهادت میده یکی از اینها اربع و شهادات بالله، احدهم مذکره ها یعنی مرده، این شوهران یکیشون هر کدوم که قصف کرده شهادت میده اربع و شهادات بالله، بالله متعلق به شهادات، چهار بار شهادت میده به خدا، یعنی چهار بار قسم میخوره خدا رو شاهد میگیره که انه لمن الصادقین، ها انه لمن الصادقین مفعول شهادات است، درست شد؟ پس چی میشه؟ یکی از این آقایون مردا که آمده متهم کرده زن خودشو، چهار بار قسم میخوره که انه لمن الصادقین، با انه و لام تأکید میکنه جواب قسمه دیگه، که قسم میخورم من راست میگم این خانم چنین است. حالا اون بعدشه دیگه، این میگه انه لمن الصادقین، چهار بار میگه شهادت میده این مطلب، ول خامستو یعنی و شهادت الخامستو، و اون شهادت بعد از این چهارتا که میشه شهادت چندمی؟ پنجمی، ان لعنت الله علی، این ان لعنت الله علی خبر شهادت الخامسه است، و شهادت پنجمش این میشه ان لعنت الله علی، لعنت یعنی محرومیت از خیر و برکت، ها از رحمت خدا من به دور باشم. شهادت میده، شهادت پنجم، امکان من الکاذبی، اگر من دروغ میگم. پس رفته پیش قاضی دادگاه، شکایت کرده که این من نسبت به این زن خودم مدعی هستم. خب قاضی اینجا دیگه نمیگه برو 4 تا شاهد بیار، چون مسئله خانوادگیه. اینجا اگه بگی برو 4 تا شاهد بیار رو نمیدونم فلان، که نمیشه، اون زندگی انسان انسجام نداره مسائل. و اینجا شارع مقدس میگه چی؟ میگه اشکال نداره این آقا بیاد. درست شد؟ در پیشگاه قاضی 4 بار شهادت بده به خداوند که من راست میگم که این خانم چنینه. بعد هم بار پنجم شهادت بده که خدا منو لعنت کنه اگر من دروغ بگم در مورد این. حالا اینو گفت، اینو گفت چی میشه؟ اینو گفت اتهام رو به زنه ثابت میکنه. اتهام به زنه چیه؟ میچسبه. زنه متهم میشه، متهم میشه. حالا متهم باید از خودش دفاع کنه. اگر زنه آمد گفت من قسم نمیخورم، من قسم نمیخورم، اینجا قاضی براش ثابت میشه که حتما مطلبی هست که ایشون قسم نمیخوره دیگه. پس بنابراین حکم صادر میکنه، حکم جلد، چیز حکم رجم، چون زن و شوهران حکم رجم، زناش ثابت میشه، حکم رجم. اما اگه زنه آمد گفت نه خیر آقا این دروغ میگه، این اصلا پرت و پله میفهمه، این چجوری میتونه از خودش دفاع کنه و اتهام رو از خودش دفع کنه؟ و یدرع عنه العذاب، یدرع یعنی یدفع و دفع میکند، عنها از این خانم متعلق به یدرع است، العذاب، العذاب یعنی چی؟ یعنی اون حدی رو که مرده با قسمهای خودش ثابت کرد. اینجا عذاب میشه رجم، این عذاب، این رجم، این چیزی که مرد با قسمهاش ثابت کرد رو از خودش دور میکنه، دفع میکنه. یدرع عنها العذاب، چی؟ چی یدرع؟ فاعل اینه، این حد را از او دفع میکند. بگو انتشهده، یعنی انتشهده فاعل یدرع است. بله، الف لامش عهده، یعنی اون عذاب معهود برای این کار که رجم است. درست شد؟ الف لام عهد. ان تشهد اربع شهادات بالله، اینجا اربع مفعول مطلق، این که شهادت دهد، 4 بار شهادت دادن به خدا، 4 بار شهادت میده به خدا که چی؟ این انه لمن الکاذبین مفعول شهادات است. اگر ببینید، اگر مفعول شهاداته، پس چرا انه نخوندیم؟ شما میگفتید هر کجایی که مفعول واقع شه باید انه بخونیم. نه نه نه، این نیست. چون خبرش لام دارد، چون خبرش لام دارد، بگید خبر لام دارد، ان نخونده میشه. درست شو؟ الان اگه اون لامه نبود چی میخوندیم؟ انتشهد اربع شهادات بالله انه من الکاذبین. لام که داشته باشه به اعتبار لام، درست شد؟ این رو ان نمیخوانند. بله قاعده است. سوره منافقون آیه اولش بخونید، اذا جاء اکل منافقون قالو ان نکل رسول، نشهد و ان نکل، این نشهد و یه مفعول برداره، نشهد و ان نکل رسول الله. اگه اون نبود میخوندیم نشهد و انکه رسول الله، والله یعلم و نه، والله یشهد و این هم اینه، همینه. گرفتید یا نه؟ این قاعده است. والخامسته، والخامسته چرا؟ یعنی و تشهد و الشهادت الخامسته. درست شد؟ مشخص شد؟ اون اربع شهاداتن و الخامسته و شهادت میدهد، شهادت پنجم رو. شهادت پنجم چی میگه؟ و 4 تا شاهد میگه به خدا، خدا رو شاهد میگیرم که این مرد دروغ میگه در مورد من. بعد تو اون پنجمه میگه و الخامسته ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین. میگه غضب الهی، خشم الهی بر من باشه، من مغضوب درگاه خدا باشم، اگر بگید این آقا راست بگه. خب تا اینجای مبحث رو گفت. اینم پس بنابراین چهار تا گفتم، اگر این شهادت ها رو نده زنه، چون میگه یدر و انها العذابه، دفع میکنه ازش عذاب رو، اگر این شهادت ها رو نده یعنی عذاب برش ثابته، چون این آیه میگه یدروا یعنی عذابه اومده، دفعش میکنه این با پنج تا شهادت دیگه، درست شد؟ اگر بگو اگر شهادت ها رو نداد عذاب ثابت میشه. حالا شهادت ها رو داد چی میشه؟ قاضی چیکار میکنه؟ ها؟ یعنی اون که پنج تا شهادت داد که این چنین است، اینم شهادت داد پنج تا که او دروغ میگه، بعد از این دستشون میذاره تو دست هم دیگه، میگه برید خونتون. نه، از اینجا به بعد این یکی از موارد طلاقه، با شهادت پنجم که این زنه بگه بینشون طلاق حاصل میشه، طلاقش هم اولیه، یعنی دیگه رجوع هم بگه اسمش هم طلاق نمیشه بگذاری. این لعان است، لعان مصدر لاعنه، یلاعن و ملاعنتن و بگید لعان، از اون لحظه به بعد دیگه بگید از هم جدا میشن و اون خانم دیگه هیچ گونه رجوع این آقا بهش نمیتونه داشته باشه و جدا از هم، اون میره دنبال کار خودش، این هم دنبال کار خودش، یعنی نمیتونه مثلا برگرده، حرام دیگه، حرام عبدی میشه اصلا دیگه، کاری به کاری حرفا نداره. و از وقتی اینو بدونن دیگه نه غلط میکنن را بیفتن برن، مگر اینکه آخرین مرحله، یعنی مرده بدونه که آخرین مرحله است دیگه، درست شد؟ پس بنابراین البته این مانع از مهریه و مانع از حقوق و مسائل مادی و اینهاش نیست، ولی از اون لحظه به بعد دیگه از هم بگید جدا میشن دیگه، شرع مقدس اصلا اجازه نمیده که این دوتا دیگه بشینن کنار هم دیگه باز دوباره زندگی کنن، وقت رو از قاضی و دادگاه هر روز بگیرن، هر روز این بیاد بگه یه چیزی بگه، اونم بیاد قسم بخورن، این قسم اون، نه جدا میشه از هم دیگه، هیچ بله اصلا دیگه هیچی نیست، یعنی اصلا قابلیت این مطلب نیست، اون اومده خدا رو شاهد گرفته، نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار، نه چهار بار، پنج بار شهادت داده، بعد تازه بیاد بهش بگیم بعد از این برو نفقه هم بده با هم زندگی کنیم، نمیشه که اصلا معقولی. اینم اومده حسابی همه رو شسته گفته اون دروغ میگه، از این لحظه به بعد از هم بگید جدا هستن، صیغه هم نمیخواد به عنوان که صیغه طلاق جاری بشه، همون لعانهای اون جاری مجرای بگید صیغه طلاق است. والخامسه ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین، بذارید بمونه چون من میخوام این آیه رو مفهومش رو براتون گفتم، انشالله هفته آینده که بیام یه ترکیب مختصری نسبت به مسائلش میکنم، متنش رو میخونم که شما هم انشالله بخونید، و کتاب لعان اصلا یکی از کتابهای ده. بعد میرسیم به بحث چی؟ افک، یعنی از اون لحظه به بعد دیگه قصه افکه. و صلی الله علیه. آره الان میرسیم میخونیم، بله، یعنی لعان کنن فراغون